szklane, ryby przeźroczyste. Z tajnych znaków wyrosłe w zodiaku, płyną ciche, natchnione, wieczyste, po wskazanym map astralnym szlaku. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 16 listopada wybieramy radnych gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem. Komisja Wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w danym obwodzie. Jeśli tak, otrzymasz komplet 4 kart do głosowania. Na każdej z kart stawiasz znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata, wtedy twój głos jest ważny. A potem wrzucasz komplet kart do urny i już. Więcej informacji znajdziesz na stronie info.pkw.gov.pl. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W całym kraju otwierane są lokale wyborcze. Dziś wybieramy samorząd na kolejną 4-letnią kadencję. Prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej tymczasowo aresztowani. Za przyjęcie łapówek grozi im do 12 lat więzienia. Znów zagrożenie powodzią we Włoszech. Alarm ogłoszono na północy i w centrum. Właśnie w tej chwili otwierane są lokale wyborcze w całym kraju. Będziemy wybierać 50 tysięcy samorządowców, radnych wszystkich szczebli, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kandyduje ponad 240 tysięcy osób. Do głosowania uprawnionych jest ponad 30 milionów Polaków. Niemal w całym kraju każdy w lokalu wyborczym otrzyma 4 karty do głosowania. Każda karta ma inny kolor, wyjaśnia członek Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Maria Grzelka. Do rad gmin karty wyborcze mają kolor biały. Do rad powiatów mają kolor żółty, do sejmiku województw kolor niebieski, a w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast różowy. Tylko w 65 miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają 3 karty do głosowania. Tu nie ma wyborów do rady powiatu. Głosujemy przez postawienie znaku X. Na każdej karcie do głosowania wyborca powinien postawić tylko jeden znak oznaczający jego wybór. Kart nie wolno wynosić. Nikt też nie otrzyma drugiej, przypomina sędzia Grzelka. Na przykład jeśli wyborca powie, a pomyliłem się, a coś mi się tam zamazało, coś mi się pobrudziło. Nie ma takiej możliwości. Udając się na głosowanie, trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości, koniecznie ze zdjęciem. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Pierwsze cząstkowe wyniki głosowania mają być znane po drugiej w nocy, ale te sondażowe powinny być znane tuż po zakończeniu wyborów. My już zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce, który rozpocznie się o 21:00. 12 lat więzienia grozi prezesowi i wiceprezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosławowi P. i Arturowi P. Obaj zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące. Są podejrzani o przyjęcie łapówek w sumie na prawie 1 000 000 zł. Wydanie oświadczenia zajęło sądowi niecałe 6 godzin. Sędzia Katarzyna Kisiel ze Stołecznego Sądu Okręgowego poinformowała, że do obydwu wniosków z prokuratury przychylono się w całości. Sąd podjął decyzję badając całokształt materiału dowodowego na tym etapie. Taką decyzję podjął. Orzeczenie nie jest prawomocne. W terminie 7 dni przysługuje na nie zażalenie do Sądu Okręgowego. Przypomnijmy, sprawa dotyczy korupcji podczas organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce. Członkowie zarządu PZPS usłyszeli zarzuty przejęcia łącznie 3 łapówek w zamian za wpłynięcie na wybór firmy, która miała zabezpieczać imprezę. Grozi im za to do 12 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trzeci z zatrzymanych w tej sprawie szef firmy ochroniarskiej ze Śląska Cezary P. usłyszał zarzuty wręczenia łapówek szefom PZPS-u. Mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju. Chirurg, który zaraził się ebolą w rodzinnym Sierra Leone, będzie leczony w Stanach Zjednoczonych. Został przetransportowany do miasta Omaha w stanie Nebraska. Tu ma zdecydowanie większe szanse na wyleczenie. Sierra Leone to jeden z 3 afrykańskich krajów najbardziej dotkniętych wirusem. Władze nie podały do publicznej wiadomości personaliów pacjenta, ale jego najbliższa rodzina potwierdziła mediom, że jest to chirurg Martin Sali. Jest on mężem obywatelki USA, z tego powodu otrzymał wcześniej zieloną kartę. Ebolą zaraził się on podczas opieki nad chorymi w czasie swojej pracy w szpitalu w Sierra Leone. W momencie, kiedy wirus w zachodniej Afryce zaczął się rozprzestrzeniać, postanowił wrócić do ojczyzny i pomagać tamtejszemu personelowi medycznemu. O przetransportowanie męża do Stanów Zjednoczonych do Departamentu Zdrowia zwróciła się żona zarażonego doktora. Koszty całej operacji pokrył amerykański rząd. Nie ujawniono jednak, jak były wysokie. Szpital w Nebrasce, do którego trafił, jest jednym z najlepiej przygotowanych w całym kraju do przyjmowania pacjentów z groźnymi chorobami zakaźnymi. 8 osób zainfekowanych ebolą, a następnie leczonych w USA przeżyło. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Znowu alarm przeciwpowodziowy na północy i w centrum Włoch. Ponownie zalana jest Genua i po raz pierwszy tej jesieni Mediolan. Na tamtejszym stadionie San Siro ma się odbyć wieczorem mecz eliminacji do Euro Włochy-Chorwacja. Zagrożone są ponownie Lombardia, Piemont i Liguria. Sparaliżowana jest komunikacja kolejowa między stolicami tych trzech regionów, Mediolanem, Turynem i Genuą. W Mediolanie wylały rzeki Lambro i Seveso, odcinając kilka dzielnic miasta. W Piemoncie znów podnoszą się wody jezior Maggiore i Orta. Wszędzie zaapelowano do mieszkańców, by jeśli to niekonieczne, nie wychodzili z domów. Zarząd autostrad odradza jazdę w kierunku Genui. Na wielu odcinkach drogi są nieprzejezdne. W Toskanii mieszkańcy Carrary zalanej już poważnie 5 listopada wezwani zostali do ewakuacji. Kto tego nie zrobi, zostanie wywieziony przez policję. Prognozy na najbliższe dni nie są pomyślne. Pogoda poprawi się dopiero we wtorek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, przelotnie padać będzie na zachodzie i południu kraju. Trochę słońca tylko na Pomorzu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Termometry pokażą w Augustowie 3 stopnie, w Warszawie 6, w Katowicach 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Wyruszyć chcesz w podróże! Do rodziny w Asuanie na dzień dobry i my też tak dziś popodróżujemy. Nie po podwórzu, ale na pewno zajrzymy do różnych bardzo ciekawych zakątków. Zakątków czego? Zakątków książek. Zajrzymy na różne strony książkowe, to za sprawą Adama. Zajrzymy do różnych zakątków przyrodniczych, zajrzymy do różnych zakątków kuchni, do kątków i zakątków, do różnych szafek z cukierniczymi, różnymi pysznymi rzeczami. No ale to wszystko przez najbliższe 2 godziny. Zacząć musimy jak zwykle od tego, że się pięknie przedstawimy. Inna Fawierska, Oliwia Kosman, Adam Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. To zespół Zagadkowej Niedzieli, dzisiejszej Zagadkowej Niedzieli. Zapraszamy serdecznie do spędzenia z nami tych 2 najbliższych godzin. I teraz szczegóły o tym, co dzisiaj przygotowaliśmy. Adaś? W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii dowiemy się, co jedzą rośliny. Przed 9 w cyklu Szkiełko i Oko, pan ze słów Adamaszek, nasz ekspert wytłumaczy wam, jak powstaje fala. W cyklu Kucharz Nieduży zrobimy czekoladowe praliny, a tuż przed 9 Adam przedstawi nam kolejną książkę z najniższej półki. Wszystko się zgadza. Tuż po 8 powitamy w studiu gości. Dwoje architektów, pani Aleksandra Chuchro i pan Tomasz Smus, opowiedzą nam o tym, czym jest przestrzeń publiczna i dlaczego warto otaczać się pięknymi przedmiotami i przebywać w dobrze zaprojektowanych pomieszczeniach. No i jeszcze jedno, coś, co towarzyszy, co jest bardzo miłe i co towarzyszy nam od kilku już audycji, to nasz konkurs. Konkurs specjalny na książki od wydawnictwa Jedność i Zagadkowej Niedzieli. Tym razem czekam na krótkie wierszyki o ulubionym zwierzaku. Może to być wiersz o pupilu, którego macie, albo o waszym ulubionym, wymarzonym zwierzaku. Wiersz o piesku, kotku, chomiku, a może nawet rybce. Wy o jakim zwierzaku byście napisali taki wiersz, jakbyście mieli takie zadanie, moi drodzy? Psie o rybce? Mhm. A o psie. O psie, a jakimś konkretnym? Oliwia? Maltańczyku. Mhm, maltańczyk. Nina? Nie wiem, pewnie też psie. Psy są bardzo, bardzo miłymi towarzyszami zabaw. Zagadkowa @polskieradio.pl to adres. Czekamy na wierszyki. Do 8:00 nagrodami są książki od wydawnictwa Jedność. To tak wygląda nasz plan na najbliższe 2 godziny. No a zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Gimnastyka języka. To jak zwykle, to już potrafimy wszyscy. Buzia w ciup i uśmiech, bo rozgrzewamy tutaj cały aparat mowy, żeby pięknie mówić. Oliwia, musimy zrobić tak. Taka buzia jak do buziaka, jakbyś chciała dać buziaka. Mocno, mocno tu w stronę mikrofonu, a potem bardzo szeroki uśmiech. Nina, ja ciebie poproszę też, moja droga, o takie ćwiczenia. Buzia w ciup i uśmiech. Ćwiczymy, żeby to wszystko pięknie rozgrzać. Teraz możemy językiem sobie pomasować policzki od wewnątrz, ale ćwiczymy tak jak na siłowni, tak jak na WF-ie, moi drodzy, z pełną werwą. Poćwiczyliśmy już trochę. No a teraz, skoro to gimnastyka języka, to dziś potraktujemy to dosłownie i rozgimnastykujemy sobie właśnie język. Taką prostą gimnastyką dla języka jest matematyka. Oliwia zrobiła zaskoczoną minę. To bardzo proste. To liczenie zębów. I robimy to tak, moi drodzy. Czubkiem języka dotykamy po kolei każdego ząbka. Od jednej strony, z samego tyłu, przez przód do drugiej strony. Każdy ząbek po kolei trzeba dotknąć językiem. Uwaga. I liczymy, ile mamy tych ząbków, moi drodzy. No, to proszę bardzo. Liczycie? Ja już tak, ale... Policzyłeś, chyba Adam? Chyba mi albo za mało, albo za dużo. To ile masz? Ja bym mi wyszło, że mam 24. No dobra, ja wszystko zapisuję, potem będziemy liczyć naprawdę. Adam, Nina? Nina jeszcze liczy. Oliwia, policzyłaś już? To trochę potrwa. Ja myślę, że nasi słuchacze też liczą ząbki i proszę to zrobić, bo zagadka będzie właśnie tego dotyczyła. Pierwsza zagadka w Zagadkowej Niedzieli będzie właśnie sprawdzeniem, czy dobrze wykonaliście to ćwiczenie. Nina? Wyszło? Mi wyszło 29. 29, zobaczymy, czy to możliwe. Teraz wszystko podzielimy, pomnożymy i sprawdzimy. Nie będę wam zaglądać do buzi, ponieważ nie jestem dentystą, stomatologiem, ale zaraz to wszystko sprawdzimy. No dobrze, to myślę, że rozgimnastykowaliśmy się już trochę. Mhm. Adaś? Sprawdzimy, czy nasi słuchacze też ćwiczyli. Pytanie brzmi, ile macie zębów? Zapraszamy do telefonów 22 i 7 trójek. This is a pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us that summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Lonely, lonely, lonely, lonely love. I get so lonely, lonely, lonely when you're gone. Lonely, lonely, lonely, lonely love. I get so lonely. Dzwonił się do nas Nikodem. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Policzyłeś bardzo dokładnie swoje ząbki? Tak. Ile ich masz, słucham? 20. 20, czyli domyślam się, że masz 10 na górze i 10 na dole. Tak. Mhm. To teraz, wiesz co, ja wiem trochę rzeczy o zębach i wiem, że 20 ząbków to jest liczba ząbków mlecznych. Czy to się zgadza? Czy ty masz ząbki mleczne? Tak. Tak. Dobrze, wszystko się zgadza. To znaczy, że już masz wszystkie ząbki mleczne, bo właśnie tyle ich powinno być. A ile masz lat, Nikodemie? 6. Mhm, wszystko się zgadza, ale muszę ci niestety powiedzieć taką, zdradzić pewną tajemnicę, że już za jakiś czas, może nawet całkiem niedługo, te ząbki mleczne zostaną zastąpione przez ząbki stałe. Wiem. Aha, jak to się odbywa, mój drogi? wypadają zęby wtedy. Mm-hmm. A na ich miejsce? Wylastają. Nowe. To w takim razie pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Bardzo dziękujemy za wspólne gimnastykowanie języka razem z nami. Dostaniesz od nas nagrody, które mam nadzieję ci się spodobają. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, to sprawdzona gimnastyka. Wszystko jest w porządku. My też jesteśmy rozgimnastykowani. A ile jest zębów, moi drodzy, już stałych? Ile powinno być? Stałych 28, 26. Mhm, poczekaj, policzmy. Mówiliśmy na piosence o ósemkach, o zębach mądrości. Czyli jeżeli mamy ósemki, no to ile? To już cztery. To co cztery? Ósemki. Cztery ósemki, na tak. Na górze dwie i nad. Mhm. Na co zresztą? To ile tych zębów jest? No jak na górze jest po jednej stronie 8, po drugiej 8, to 8 dodać 8 to? 16. Mhm, zapisujemy 16. No to 30 i na dole zęby. 16, 32. Jeżeli ktoś ma wszystkie razem z ósemkami, ale z tymi ósemkami, zębami mądrości, to bywa różnie. Pierwsza odpowiedź, pierwsza zagadka w Zagadkowej Niedzieli za nami. No, a teraz przed nami kolejne. Z archiwum zagadek. A dziś archiwalne zagadki zadaje Wiesław Drzewicz. Nutkę do nutki tak długo składa, aż do śpiewania to się nada. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Pod ten numer telefonu proszę dzwonić teraz wszystkie dzieci, które słuchały uważnie zagadki i znają poprawną odpowiedź. Co za krzywa strach porywa, i paznokcie na dwa łokcie, coś pół konia, coś pół kota, niech się zowie ta brzydota. Ta brzydota Staś się zowie, co rodzicom truje zdrowie. Przez rok nie dał pokojowej strzyc paznokci, czesać głowy. To też postać dzisiaj zbrzydłą, gdy ukaże na ulicy, zaraz krzyczą ulicznicy: niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś. Co zagrzewa, strach porywa, i paznokcie na dwa łokcie, coś pół konia, coś pół kota, jak się zowie ta brzydota. Ta brzydota Staś się zowie, co rodzicom truje zdrowie. Przez rok nie dał pokojowej strzyc paznokci, czesać głowy. To też postać dzisiaj zbrzydłą, gdy ukaże na ulicy, zaraz krzyczą ulicznicy. Ach, ach, Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszydło. Staś, niegrzeczny Staś. Co zagrzewa strach porywa, i paznokcie na dwa łokcie, coś pół konia, coś pół kota, jak się zowie ta brzydota. Staś, co zagrzewa strach porywa, i paznokcie na dwa łokcie, coś pół konia, coś pół kota, jak się zowie ta brzydota. Staś, niegrzeczny się zdaje, co rodzić straszyło. Staś, niegrzeczny Staś, Staś straszyło. Jak się zowie ta brzydota, coś pół konia, coś pół kota, ta brzydota Staś się zowie. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Nutkę do nutki tak długo składa, aż do śpiewania to się nada. Martyno, słyszałaś zagadkę? Tak. Dzień dobry. Jak brzmi dobry. Odpowiedź? Odpowiedź brzmi kompozytor. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Gratuluję refleksu, gratuluję wiedzy, a powiedz coś więcej, co wiesz oczywiście o kompozytorze. Kompozytor tworzy nuty, mhm. Żeby później można było je zaśpiewać. Dobrze, a czy myślisz, że to jest trudna praca? Tak. Dlaczego? Bo trzeba wiedzieć, jaką nutę tu dać, czy to będzie pasować. Mm-hmm. A chodzę do szkoły, to wiem. No tak. Muzycznej. A chodzisz do szkoły muzycznej. Dobrze, a na jakim instrumencie grasz? Pianinie. Dobrze, na fortepianie. A ile lat już chodzisz do szkoły? Dwa. A ile masz lat? 10. A masz ze sobą może jakieś wystąpienie, jakieś mini recitale? Tak. Opowiedz o tym, jak się czujesz na scenie. Dobrze, ale trochę tremy jest. No, trema to jest taka właśnie bolączka wszystkich występujących. No dobrze, a chciałabyś być pianistką, czy może właśnie kompozytorem? Raczej pianistką. To tego ci życzymy z całego serca. Pozdrawiamy ze studia Zagadkowej Niedzieli, gratulujemy i pozostaje ci tylko czekać na nagrodę od Zagadkowej Niedzieli. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To pierwsza archiwalna zagadka za nami, a teraz druga. Cztery słupki, na nich daszek. Tu jedzenie znajdzie ptaszek. To chyba nie jest trudna zagadka. 22 i 7 trójek. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie. I powiada, że nie chce na śniadanie jeść ostu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu. Garci miodem szalony, zje żołędzie i pluje. I na oset się krzywi i powiada, że kłuje. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie. I powiada, że nie chce na śniadanie jeść postu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu. Gardzi miodem szalony, zje żołędzie i pluje. I na oset się krzywi i powiada, że kłuje. Co poczniemy z tygryskiem, gdy nam jeść nic nie będzie? Nie smakuje mu miodek, nie smakują żołędzie. I powiada, że nie chce na śniadanie jeść ostu. Jeszcze mały tygrysek schudnie nam z tego postu. Gardzi miodem szalony, zje żołędzie i pluje. I na oset się krzywi i powiada, że kłuje. Cztery słupki, na nich daszek. Tu jedzenie znajdzie ptaszek. Halo, halo, Michalino, dzień dobry. Dobry. Jak brzmi odpowiedź na tę zagadkę? Klatka. Skarbnik. Tak, to prawie to samo, tylko skarbnika zwierzęta mogą ptaszki mogą wyfrunąć wtedy, kiedy chcą, a z klatki nie za bardzo. Powiedziałam zwierzęta i to była taka trochę pomyłka, ale może nie do końca pomyłka. Czy karmnik może być tylko dla ptaszków? Nie. A dla kogo jeszcze? Dla innych zwierząt leśnych. Na przykład? Jakich zwierząt leśnych? Dla szarem, dla królików, dla dzików. A co w takim karmniku dla saren na przykład może się znaleźć? Cicho, siano, marchewka, i coś buraki. A kogo tam uciszałaś, moja droga, powiedz? Mamę. A co ta mama robi, podpowiada ci, nie daj Boże? Tak. Aha, a ty wszystko doskonale sama wiesz, tak? Tak. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, czy robiłaś kiedyś ze swoją mamą na przykład, albo może z kimś innym z rodziny karmnik? Robiłaś kiedyś? Nie. Taki dla ptaszków? Nie, a karmiłaś może ptaki jesienią, tak, albo zimą? Słoniną. A, słoniną? A jakie ptaszki jedzą słoninę? Sikorki. I wieszałaś czasem słoninkę dla sikorek? Tak. Sikorki są bardzo ładne, mają żółte brzuszki. A karmiłaś może ptaszki tak, nie wiem, w parku albo gdzieś na podwórku przy domu? Nie, rozsypywałam słonecznik. Koło domu. To bardzo dobry pomysł. Trzeba pamiętać o ptaszkach. My mamy pełne najedzone brzuchy, one niech też sobie pojedzą. Michalino, pozdrawiamy cię serdecznie. Gratulujemy. Dostaniesz od nas oczywiście nagrody, bo odpowiedź była jak najbardziej prawidłowa i wyczerpująca. Pozdrawiamy ciebie i mamę. Kłaniamy się w pas. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A wy budowaliście kiedyś karmnik? Ja nie. Adaś nie, Nina? Tak. Tak, ale nie pamiętasz chyba, co? Nie, chodziłam jeszcze do przedszkola. A, robiłaś taki drewniany, czy może z pudełka po butach na przykład, albo ze starej plastikowej butelki, bo takie karmniki też mogą być. Z butelki. Mhm. Robiłaś z butelki karmnik? Jak? Nie pamiętam. A, chyba trzeba tam wyciąć jakąś dziurę, tak, Adasiu? Ja karmnika nie robiłem, ale mój dziadek czasami wiesza u nas na drzewie w ogrodzie, właśnie jak jest zima na przykład, dla ptaków słoninkę. Mhm, to dla sikorek. Sikorki lubią słoninkę. Oliwia, a ty kiedyś może wsypywałaś jakieś do karmnika pestki słonecznika albo inne nasiona? Wsypywałam, ale karmnika nie robiłam. A gdzie ten karmnik stoi, do którego, albo wisi, do którego wsypywałaś? A to ja już nie pamiętam. A, to było bardzo, bardzo dawno temu. Namawiamy do tego, żeby dokarmiać ptaszki, można powiesić kawał słoniny, tak to prawda, a różne metody na karmnik. Ja myślę, że o tym jeszcze w zagadkowej niedzieli powiemy, damy taki przepis, jak zrobić najlepszy karmnik i co do niego wsypywać, bo tak się domyślam, że to nie jest obojętne. No to tyle. Jak na razie proszę teraz posłuchać piosenki, a już za chwilę kolejne rozmowy i kolejne zagadki. It all starts in the morning, just a quick look in your eyes. They're so big and meaningful, all I do is read the signs. Want to be your best friend, I should guess your reasons right. But the clues are hidden well in the tangle of your mind. You don't seem to pay attention to my state of mind. After all, it's you, the moon, and the sleepless nights. I depend on you when you're down, I'm down too. When you're up, I'm in heaven. It's not fair, but I'm no rebel. It's a skill very few possess, the rest fall into trap. Happy moments lift us up, but they never seem to last. Fear of falling down alone makes me desperate to hold tight. Depend on you when you're down, I'm down too.

ale chcę wam powiedzieć, że to się udaje. Udaje się tak połaskotać tę roślinę, żeby ona zamknęła swoją paszczę skłami, tak jak powiedział Adam. To wszystko się udaje. Także jeżeli gdzieś zobaczycie taką roślinę i będzie można ją połaskotać trochę w te paszcze, to ja zachęcam do tego. Może nie do końca w ogrodzie botanicznym, ale może kogoś poprosicie, żeby wam pokazał, jak ta paszcza rośliny się zamyka, bo to wszystko naprawdę się udaje. No to chyba czas na zagadkę. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się teraz. I pytanie dla uważnych słuchaczy. Co jedzą rośliny? Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty trucha we mnie masz. Tak, ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Trucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci wal jak dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, złe i dobre dni. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Ja przypominam nasze pytanie. A nie, przypomnij Adam. Przypomnij pytanie do słuchaczy. Co jedzą rośliny? Mhm. I zadzwoniła się z odpowiedzią na to pytanie Malina. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jedzą rośliny, moja droga? Promienie słoneczne, wodę i owady. Niektóre rośliny jedzą owady. I jeszcze takie, to już takie dodatkowe jakby rozwinięcie tej odpowiedzi. Wodę, promienie słoneczne, a w tej wodzie są różne związki mineralne, które są potrzebne roślinom też do życia. One sobie. A skąd one biorą wodę, rośliny? No, one mają korzenie i te korzenie się dokopują tak głęboko pod wodę. Aha, bo tam w ziemi, gdzieś na dnie jest woda i one tej wody korzeniami szukają, tak? Mhm. No tak, to jest bardzo poważna sprawa. A jaka jest twoja ulubiona roślinka, jeśli taką masz? No, lubię kaktusy, róże. I? I na przykład... Drzewa lubię. A jakie najbardziej? Liściaste czy iglaste? Jabłonki. No pięknie. Te drzewa nie dość, że pięknie wyglądają, że dają wspaniały cień latem, to jeszcze mają pyszne, pyszne owoce. Mhm. A czy skoro takie już masz taką, jak się domyślam, wiedzę o roślinach, to czy, moja droga, masz jakąś ulubioną jabłonkę, czy jakiś ulubiony gatunek jabłek? Nie, wszystkie lubię. No to bardzo się cieszę. W takim razie masz duży wybór jabłonek, skoro lubisz wszystkie. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i gratulujemy prawidłowej, wyczerpującej odpowiedzi. Dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. A my nie zmieniamy tematu. Pozostajemy przy temacie jedzenia. Wiemy już, co jedzą rośliny. Teraz porozmawiamy o tym, co my jemy i co my bardzo lubimy jeść. To znaczy o czekoladzie. Jakiś czas temu w Zagadkowej Niedzieli ze sprawą takiego pana, który o czekoladzie wie wszystko. Podałam wam przepis na pyszną czekoladę do picia. Dziś będzie trochę inny przepis, ale zanim to chciałam was zapytać, czy robiliście kiedyś czekoladki? Tak. Tak? Adam, opowiedz o tym. No, z takiej masy czekoladowej, właśnie gorzkiej, mlecznej i takiej normalnej czekolady, takiej to właśnie robiliśmy, robiłem, brat też się przyglądał, takie czekoladki. No i co, łączyłeś te czekolady? Tak, łączyło się ze sobą, robiło różne kształty i potem wkładało się do lodówki te czekoladki na trochę i czekało się, aż one stwardniały. Aha, i potem? Potem się zjadało. A, oczywiście. Nina, a ty zrobiłaś kiedyś jakąś pralinę, czekoladkę? Nie. A jaka jest twoja ulubiona czekolada? Biała, gorzka? Czy mleczna? Mleczna. O, mleczna, tak, to najlepsza odpowiedź. Oliwia, a ty jaki masz stosunek do czekolady? Myślę, że gorzka. Aha, gorzką czekoladę lubisz najbardziej? No to bardzo dobrze, bo to jest czekolada bardzo zdrowa. Ja też lubię mleczną. Białą nie za bardzo chyba, bo biała to taka czekolada, nie czekolada. Bardzo słodka. I też bardzo słodka. To ciekawe. A jakieś nadziewane może? Co lubicie najbardziej? Co jest wrzucone? Orzechy do czekolady. Najbardziej lubicie? Oliwia, co lubisz, co jest wrzucone do czekolady? Wiśnie, ale najbardziej to chyba też orzechy. Orzechy i laskowe karmel. I karmel. I co jeszcze? Nina. Jakieś owoce? Może rodzynki. Albo taki truskawkowy dżemik. Albo jakiś jogurtowy kremik. Nic nie robi wrażenia na Ninie, słucha mnie. I zachowuje się, jakbym w ogóle mówiła o na przykład roślinkach, a nie o pysznej czekoladzie. No dobrze, to zobaczymy, jak zareaguje na to, co ma nam do powiedzenia nasz gość. Kucharz nieduży. Co dzisiaj w zagadkowej niedzieli? Inny przepis. Możemy na przykład zrobić małe trufelki z mlecznej czekolady. Jeżeli ktoś lubi bardziej wytrawne, może użyć gorzkiej. Będziemy potrzebowali słodką śmietankę, 200 ml, łyżkę miodu lipowego i jeżeli ktoś może, cukier waniliowy, ewentualnie laska wanilii i miąższ. Śmietankę, miód i cukier waniliowy lub ta wanilię należy razem zagotować. Na pewno to robimy z rodzicami. Małe maluchy nie dotykają się, bo to jest źródło ciepła, no i dość niebezpieczne, a więc zagotować. Do tego będziemy potrzebowali 4 tabliczki czekolady mlecznej, którą trzeba połamać na małe kostki. Jak śmietanka się zagotuje, wrzucamy tą całą czekoladę do tej śmietanki. Ważne, żeby jej nie podjadać po drodze. No, żeby nie brakowało, tak? Jeżeli właśnie zjemy, to będzie trzeba użyć 4,5 pewnie tabliczki czekolady. Wrzucamy to wszystko do garka. Całość się musi rozpuścić. Już tego na pewno nie gotujemy. Czekamy około 5-10 minut. Ta czekolada się rozpuści. Mieszamy to wszystko na jednolitą masę. Jak masa ostygnie w garku, dodajemy do tego łyżkę masła miękkiego i wcieramy w całą masę. Tak przygotowałam nam masę. Wylewamy na przykład na blaszkę wyłożoną folią spożywczą lub papierkiem lub zostawiamy w tym garnuszku w lodówce. No trochę musimy poczekać i trochę cierpliwości, z jakieś 2 godzinki, aż masa zastygnie i będzie taka twardsza. Formujemy małe kuleczki czekoladowe i obtaczamy je na przykład w orzechach albo w ciasteczkach jakichś pokruszonych. Ewentualnie możemy obtoczyć w kakao. I nasze trufle malutkie są już gotowe. Oliwia? Przepis na praliny podał maestro czekolady z Wedla, pan Janusz Profus. Wszystko się zgadza. Adaś, teraz ciebie poproszę. 22 i 7 trójek. Pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis, swój ulubiony, albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. Ja zachęcam. Proszę łapać za słuchawki telefoniczne, wykręcać 2 dwójki i 7 trójek i opowiadać o swoim ulubionym daniu albo najlepszym i najprostszym przepisie. Przypominam, że konkurs na najpiękniejszy wiersz o ulubionym zwierzaku jeszcze trwa. Czekamy na maile jeszcze przez kilkanaście minut. No a w tym mailu powinien być wierszyk o waszym ukochanym zwierzaku. Wszystkie kotki, pieski, rybki, te ulubione, ale również te wymarzone mogą być bohaterami tego wiersza. zagadkowa@polskieradio.pl To jest ten adres, pod który należy wysłać ten wiersz. Obudźcie rodziców i poproście, żeby wam pomogli, jeżeli sami nie potraficie wysłać maila. Taka będę podstępna. My nie śpimy, to niech nie śpią też inni rodzice. No dobrze, ale wracamy do przepisów. Dodzwoniła się do nas Stasia. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym chcesz opowiedzieć? Słucham? O czym chcesz opowiedzieć? O czekoladowym deserze. Słuchamy. Najpierw trzeba położyć na talerzyk wafelek. Później krówkę. Tak. Następnie polać czekoladą. Aha. I obsypać orzechami. Tak. Albo jakąś inną posypką i można też wiórki kokosowe albo takie podobne. Świetny pomysł. A jaki to jest wafelek? Taki jakiś, rozumiem, bez nadzienia. Taki zwykły, suchy wafelek, tak? Nie, to jest... A taki jakiś... jak w takich dużych opakowaniach sprzedają. Aha. Jest nadziewany, ale nie oblany czekoladą. Rozumiem. Nadziewany wafelek, nie oblany czekoladą, na to krówka. A tą krówkę jakoś rozgniatasz? Może trochę rozsmarowujesz na tym wafelku? Nie, i wtedy powstaje taka jakby budowla. A, i tą całą budowlę polewasz czekoladą rozpuszczoną, tak? Tak. Powiedz mi, moja droga Stasiu, czy jak zjadasz taki wspaniały deser, wymyślony, jak się domyślam, przez ciebie, nie jest trochę za słodko? Właśnie go trzeba jeść trochę tak jakby na raty. A, rozumiem. To bardzo dobry sposób. Ale najważniejsze, że jak się domyślam, wspaniale smakuje, no bo krówka i wafelek i czekolada, jeszcze posypka orzechowa i ta posypka się pewnie przykleja do tej czekolady, jak się domyślam. Tak. Wszystko się zgadza. I to jest twój autorski przepis. To znaczy mojej siostry. To ja myślę, że wielka przyszłość przed wami, maestro czekolady, może. Pozdrawiamy serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, Stasiu. Do usłyszenia. A to jeszcze nie wszystko. W tej godzinie, której już zostały tylko raz, dwa, trzy minuty do końca tej godziny Zagadkowej Niedzieli, ja chciałam jeszcze jeden prezent wam podarować. Od Kasi Stoparczyk, naszej zagadkowej koleżanki, mamy dwa podwójne zaproszenia na sobotę, 22 listopada, na godzinę 11, na spektakl Zorka, dziewczynka z gwiazd. To taki spektakl, który Kasia tworzy z wspaniałymi muzykami, aktorami. Naprawdę warto. 22 listopada mamy zaproszenia dla tego, kto się teraz do nas dodzwoni. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la.